70,20 zł, a telewizyjnego 232,20 zł. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się piątek, 23 stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Bruksela zapewnia Warszawę, że sprawdza zgodność niemieckich przepisów z unijnymi. Chodzi o płacę minimalną u naszych sąsiadów i związane z tym problemy naszych przewoźników. W tym serwisie Trójki także historia ojca, który mimo korzystnych dla siebie wyroków sądowych niemal nie widuje się ze swoim dzieckiem. I o zadłużonych Hiszpanach. Najgorzej długi spłacają państwowe firmy. Komisja Europejska zapewnia Polskę. Płaca minimalna w Niemczech jest uważnie analizowana. Bruksela odpowiedziała w ten sposób na list naszego rządu, w którym Warszawa protestuje przeciwko nowym przepisom, bo mają one objąć również zagranicznych pracowników. Właściciele naszych firm przewozowych grożą protestami. Twierdzą, że nie stać ich na płacenie kierowcom 8,5 euro za godzinę. Premier Ewa Kopacz spotka się dzisiaj w tej sprawie z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska poinformowała, że poprosiła już władze w Berlinie o wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów i zadała kilka pytań. W szczególności, czy obejmują one wszystkie krajowe i międzynarodowe usługi przewozowe, w tym kabotaż i tranzyt. Czytamy w liście podpisanym przez trzy panie komisarz do spraw transportu, komisarz odpowiedzialną za sprawy socjalne oraz polską komisarz zajmującą się rynkiem wewnętrznym. W liście, który widziało Polskie Radio, napisano, że Bruksela poprosiła nie tylko o wyjaśnienia dotyczące zakresu przepisów, ale także o ich uzasadnienie. Przeciwko niemieckim przepisom o płacy minimalnej montowana jest koalicja niezadowolonych państw. Polscy dyplomaci w Brukseli informują, że liczy już ona 10 krajów ze wschodniej części kontynentu, ale dodatkowo 5 państw Europy Zachodniej sygnalizuje poparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czas płynie, a ja nie widzę szans na spotkanie, mówi naszej reporterce ojciec, któremu była żona utrudnia kontakty z dzieckiem. Przez 4 lata widział się z nim zaledwie 7 razy, ostatni raz 1,5 roku temu. I to mimo, że sprawę w sądach wygrywa, a zdaniem biegłych ma bardzo dobre relacje ze swoim dzieckiem. Była żona robi wszystko, by utrudnić mi kontakty z dzieckiem, żali się załamany mężczyzna. Traktowane jest przedmiotowo dziecko. Nie podchodzi się do dziecka jako istoty żywej, która czuje, myśli, gdzie w pewnym momencie swojego etapu życia zacznie się zastanawiać, dlaczego inne dzieci mają ojców, a ja nie mam. Mężczyzna, który ze względu na dobro dziecka chce być anonimowy, wygrał wszystkie sprawy w sądzie. Badanie w ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym z udziałem dziecka wykazało, że świetnie buduje on z nim relacje. Niczego to jednak nie zmieniło. Ojciec nie wierzy, że uda mu się kiedykolwiek spotkać ze swoją pociechą. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że cała procedura trwa bardzo długo. Dziecko nie ma możliwości nawiązania jakiejkolwiek relacji właściwej z ojcem. Anna Andrzejewska, pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw konstytucyjnych praw rodziny, mówi, że ograniczenie prawa do dziecka rodzicowi, który nie jest konfliktowy, jest nieuzasadnione. Dziecko ma prawo do mamy, ma prawo do taty. W tej chwili trwają prace nad 2 projektami zmian w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. Monika Gosławska, Polskie Radio. Oba projekty zakładają zniesienie przepisu, który nakazuje ograniczenie praw jednemu z rodziców, jeżeli nie mogą się oni porozumieć. W Hiszpanii rodziny są mocno zadłużone, ale przykładnie spłacają kredyty. Spore długi mają też firmy, a najgorzej z ich oddawaniem radzi sobie administracja i przedsiębiorstwa państwowe. Z najnowszego raportu wynika, że suma wszystkich zaciągniętych pożyczek przekroczyła już 3 biliony euro. Hiszpańskie rodziny są winne bankom ponad 760 miliardów euro. Mimo że od początku kryzysu nie mogą liczyć na nowe pożyczki, to właśnie one oddały najwięcej pieniędzy. W ciągu 6 lat dług rodzin spadł o ponad 11%. Kredyty hiszpańskich firm przekroczyły 1 bln euro i utrzymują się na niemal tym samym poziomie. Najgorsze wyniki ma administracja i przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa. W 2009 roku ich zadłużenie sięgało 40% PKB, teraz jest ponad 3-krotnie wyższe. Do tego średnio o ponad 2% rocznie rośnie zewnętrzny dług Hiszpanii, który przekroczył już 1 bln euro. Na temat zadłużenia wypowiedziała się dzisiaj agencja ratingowa Moody's. Zdaniem ekspertów będzie się ono zmniejszało, bo ubywa rodzin i firm niespłacających kredytów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Brytyjski książę Andrzej po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat nękającego go skandalu seksualnego. 30-letnia dziś Amerykanka twierdzi, że jako 17-latka została podsunięta księciu przez amerykańskiego milionera Jeffreya Epsteina, a książę trzykrotnie uległ pokusie. O tym skandalu z Londynu Grzegorz Drymer. Jeffrey Epstein odsiedział już w USA wyrok za seks z nieletnimi i stręczycielstwo i książę Andrzej przyznaje, że znajomość z nim była niefortunna, ale tylko tyle. Przemawiając na Światowym Forum Gospodarczym w Davos, książę Yorku powiedział: myślę, że muszę odnieść się formalnie do wydarzeń ostatnich kilku tygodni. Chcę tylko powtórzyć i potwierdzić oświadczenie wydane już w moim imieniu przez Pałac Buckingham. Ja skupiam się na swojej pracy, a dzisiejsze przyjęcie pozwala mi powiedzieć Państwu o kilku inicjatywach, do których podchodzę z pasją. Światowe media bardziej interesują jednak jego inne pasje. Książę Andrzej był krótko bohaterem narodowym, biorąc udział w wojnie falklandzkiej w 1982 roku jako pilot helikoptera. Potem jego notowania spadały coraz niżej. Po rozwodzie z księżną Sarą Ferguson, doniesieniach o zażyłości i dziwnych interesach z poradzieckimi dyktatorami i miliarderami w Azji Środkowej oraz o rozrzutnym stylu życia na koszt państwa w charakterze ambasadora brytyjskiego biznesu. Teraz może go czekać proces w Ameryce o seks z nieletnią. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I zostały nam jeszcze informacje dotyczące pogody. Tej nocy mgły i opady śniegu albo deszczu ze śniegiem poniżej zera w Szczecinie minus 3, w Zakopanem, w Koszalinie minus 2 i w Bydgoszczy minus 1, w innych regionach od zera do plus 2 stopni. W ciągu dnia od zera do plus 3, mało słońca i znów popada śnieg i śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Zapraszam. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Na ściarki przechodzą, prawda? Ile erotyzmu, ile napięcia, tak jakby byli w sobie zakochani, kiedy śpiewali tę piosenkę, prawda? Dwoje starszych państwa, Ibrahim Ferrer i Omara Portuondo. Przepięknie. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Dziadka, przedwczoraj Dzień Babci. No i z tej okazji ta piękna pieśń. Kiedy widzi się czasem na ulicy, albo pamiętam w górach kiedyś na Orlej Perci, parę starszych państwa, którzy trzymają się za ręce i idą przez świat ze sobą blisko, zakochani, mimo że tyle lat minęło, no to jest niezwykłe i wzruszające i przepiękne. No to z tej okazji się spotykamy dzisiaj, proszę państwa. Powybierałem taką muzykę, powybieraliśmy z Violettą Myszkowską taką muzykę, gdzie właśnie odzywają się głosy dojrzałych państwa, głosy pięknych, mądrych ludzi. I chcę coś państwu powiedzieć, ale zaraz, może po tej piosence. Teraz będzie John Lee Hooker i Carlos Santana. Let me early one more. blue, the blue. You're the healer. Blue blues. You're the healer, healer. Potęga, prawda? Jeśli chodzi o dialog pokoleń, no to pewnie jeden z panów to jest pradziadek, a drugi dziadek. Carlos Santana i Johnny Hooker. Healer. No, i teraz chcę państwu coś powiedzieć takiego, co być może jest, wydawałoby się, że to jest kompletnie no, od czapy i zupełnie nic nie ma wspólnego z tym, co słyszymy właśnie, co przed chwilą słyszeliśmy. Bo chcę państwu opowiedzieć, zanim będziemy rozmawiali o swoich dziadkach i babciach, no, z okazji tych świąt bardzo ważnych, które właśnie minęły, to chcę opowiedzieć o pewnym moim bardzo ważnym dla mnie i nawet powiedziałbym ulubionym bohaterze ostatnio. Jakoś dojrzałem chyba i zmieniły mi się preferencje, jeśli chodzi o bohaterów seriali telewizyjnych, bo kiedyś to był Klos numer jeden absolutnie i w ogóle bez konkurencji. Potem Columbo się pojawił w moim życiu. A ostatnio ich miejsce zajął Hercules Poirot. Jak to się ma do tematu naszej rozmowy? No ma się, jak sądzę. Hercules Poirot, który, ja myślę, że on jest tutaj w tej opowieści no właśnie dziadkiem, tak myślę. Kimś, chociaż tam jego koligacje rodzinne są no zupełnie nieopowiedziane w książkach i w tym serialu brytyjskim. No ale on jest w tej roli. On jest kimś, kto no, ma już, no, przeżył swoje, doświadczył i na pewno nie są to ciepłe kluchy, tak jak John Lee Hooker, tylko trochę inaczej. No pewnie słucha innej muzyki, tam w ogóle chyba on w książce i w książkach i w filmie nie słucha żadnej, jakoś niespecjalnie go to interesuje, interesuje go zupełnie coś innego. Interesuje go przywracanie porządku i porządkowanie świata, tak bym powiedział nawet. No jest genialnym detektywem, który się nigdy nie myli, który ma wspaniałe intuicje, można by nawet powiedzieć, że ma wglądy, który no, wie, na czym świat polega, nie jest naiwny na pewno, wie, że w świecie czai się zło, które no, może wychynąć zupełnie niespodziewanie, no, ale też ma w sobie bardzo dużo czegoś takiego dobrego, Na przykład on wchodzi często w rolę opiekuna młodych, no, naiwnych takich dziewcząt. I wtedy mu się oczy zapalają. Jest pewnie w tym trochę erotyzmu, no ale on jest wysublimowany. To nie jest taki jak książę Andrzej, który, jak wiemy, dowiedzieliśmy się z serwisu, skorzystał 3 razy. Tylko to jest zupełnie, to jest właśnie ktoś, kto jest opiekun. I czasami, nawet najczęściej mu się udaje zaopiekować tymi dziewczętami naiwnymi, wchodzącymi w świat. I potem jest taka piękna scena, zawsze jest właśnie tak samo, to jest taki rytuał w tych filmach i w tych książkach, że Hercules Poirot zbiera towarzystwo podejrzanych, no często to są te wysokie sfery, siedzą gdzieś tam w salonie i on im wtedy opowiada o tym, kto na początku, kto nie, chociaż mógłby, właśnie wszyscy mogliby zabić. I tu wszyscy są jakoś tym cieniem zła, jakoś na nich pada cień zła, na wszystkich. No ale potem okazuje się, że to jest właśnie ten albo ta, no i on demaskuje to zło, no i nie myli się. Raz się pomylił 28 lat temu, jak się dowiadujemy w opowieści ostatniej jego przygodzie. No i potem, ale potem jest jeszcze coś innego, bo tutaj można by powiedzieć, że to jest taki no, detektyw, szeryf, taki ktoś, kto zaprowadza porządek. Ale w tym jeszcze jest coś więcej, bo on na pewno porządkuje świat, pokonuje zło, ale potem najczęściej jest jeszcze epilog. To bardziej w książkach niż w filmach. I wtedy bardzo często jest taka sytuacja, taka scena, no właściwie to jest właśnie, tak jakby cała ta opowieść, cały ten kryminał i to porządkowanie świata i demaskacja zła i tak dalej, służyła temu, że tej właśnie ostatniej scenie, bo to jest epilog i to jest scena miłosna. W trakcie tych zmagań ze złem okazuje się, że jakaś para ma się ku sobie. Bardzo często tak jest w książkach Agaty Christie i oni tam już potem się ku sobie mają, już wiadomo, że będą się mieli. Czyli tak jakby Hercules Poirot, ten mój ukochany bohater książkowy i filmowy, działał w imieniu miłości. Że to wszystko, co robił, te zmagania ze złem, ta opieka nad tą wchodzącą w życie niewinną panienką, tego słabości, tego, no czasami nawet takie popisy daje do wiwatu, jest próżny, te jego wygłupy różne służą właśnie temu, że w gruncie rzeczy on to wszystko robi w imię miłości. To jest przepiękna opowieść, przepiękna historia, przepiękny bohater. Dojrzały człowiek, który już swoje wie, niełatwo go zwieść i który robi to no, w imieniu czegoś bardzo ważnego. Ja myślę, że to jest taki, chociaż on właśnie nie jest dziadkiem, nigdzie tam nie jest powiedziane, że ma rodzinę. Nie ma, on jest samotny. Ale on jest właśnie kimś takim, on tę rolę spełnia. On jest takim mentorem, on jest takim kimś, kto przywraca światu porządek w imię czegoś jeszcze ważniejszego niż prawo, bo w imię miłości. Prawda? Czy to nie jest dziadek? To jest taki wymarzony, wspaniały dziadek. Ja dlatego powiedziałem na początku o postaci fikcyjnej, no żeby stworzyć jakieś tło do tych naszych opowieści, bo mam nadzieję, że będziemy opowiadali o swoich dziadkach, o babciach, bo te dwa bardzo ważne dni, bardzo piękne święta właśnie minęły. To ja Państwa serdecznie zapraszam. To teraz z pozycji babci. Annie Lennox bardzo pięknie śpiewa piosenkę, bardzo starą piosenkę Billie Holiday o bardzo takim no, znaczącym tytule, bo to właśnie też o to chodzi. Boże, pobłogosław to dziecko. God bless the child. Posłuchajmy. Then that's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. It's God His own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. empty pockets don't ever make the grade. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child that's got his own. Rich relations give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, mama may help, and papa may help, but God. Znowu był taki dialog pokoleń tym razem. No chyba powiedzmy, no znowu tak samo, no, odpowiednio, to znaczy babcia i prababcia, no bo Annie Lennox i piosenka Billie Holiday. Nie jest pan wyjątkowy z tym Columbo i Herkulesem Poirot. Mój tata około 50 też tak ma. Z czego to wynika, to nie wiem, pisze pan Michał. No, ja w ogóle to nie jestem wyjątkowy za bardzo. Z czego to wynika? Z różnych rzeczy. Pewnie, ale być może z marzenia o takim dziadku postaci. Prawda? Nie ciepłe kluchy żadne, tylko ktoś, naprawdę ktoś, kto potrafi obronić, ochronić, ma doświadczenie, no i jeszcze robi to w imię czegoś ważnego, czegoś pięknego. No tęsknimy za takimi dziadkami. Jeśli ktoś ma szczęście i ma takiego dziadka albo babcię, albo pamięta ich właśnie takimi, no to jest wielkim bogaczem. Mój kolega, jeden z moich kolegów z Trójki, nosimy w portfelach zdjęcia. Jak nosimy w portfelach zdjęcia, to nosimy, no to są nasze narzeczone, żony, mężowie, partnerzy, dzieci. A on ma w portfelu zdjęcie swojego dziadka. I ten dziadek jest bardzo do niego podobny, znaczy w drugą stronę. No i tak czasami, nawet mi kiedyś pokazywał, mi zobacz, prawda? Podobny jestem, prawda? Jest. No i właśnie teraz a propos takiego dialogu wnuka z dziadkiem, a właśnie wnuczki w tym wypadku. To będą teraz takie ostrzejsze rytmy trochę, nie wiem, czy ostrzegam. Nie, zachęcam. Ale to jest opowieść, ja państwu przeczytam. To jest opowieść następująca. Wiola Myszkowska znalazła tę piosenkę dla Marysi. Dorę, parę słów i Mona i Maleo Reggae Rocker z Morowych Panien, z takiej bardzo ciekawej płyty, pięknej, pewnie państwo ją znają, ale nie wiem, czy znają państwo ten wpis w książeczce, która towarzyszy płycie, to ja może przeczytam. Dorę, w imieniu Fali. Mała i Grot poznali się po wojnie. Tuż po powstaniu kwaterowali razem na dobre i ona, młodziutka sanitariuszka, on doświadczony dowódca drużyny. Jednak los skrzyżował ich ścieżki dopiero później. Oboje sterani walką, zmęczeni strachem, szukali nowego początku. Grot już miał swoje lata, wojna zabrała mu wielką miłość. Wiedział, że ukojenia szukać może już tylko w rodzinie. Mała była dzieckiem, gdy dołączyła do konspiracji, a teraz po wyzwoleniu młodość wrzała w niej niczym rozgrzana lawa w budzącym się wulkanie. Chcieli się bawić, śmiać, planować, chcieli zbudować dom, mieć dzieci, psa. Zaczęli się spotykać, była umowa. Jeżeli związek przetrwa 100 dni, to się pobiorą. Było ciężko. Bardzo skromnie, z małych klocków budowali świat. Chcieli tylko, żeby było normalnie, ale konspiracyjna przeszłość powracała boleśnie. Walka miała trwać, a teraz linia frontu biegła jak tuż za progiem domu. I to jest opowieść o ostatnie zdanie. To dla was, babciu i dziadku, ręka sama spisuje słowa, a głos wyrywa się, żeby śpiewać wam dziękuję. No to posłuchajmy. To jest dla Marysi. Co się stało, nie wszystko rozumiała. Stan okupacji to jedyne co poznała. Właściwie konspiracja wychowała ją. Bomby od razu zniszczyły jej dom. Potem naprzeciwko getta, kątem u znajomych. Z dachu był widok na płonące domy. A w piwnicy założyli punkt sanitarny. Fajne chłopaki i morowe panny. Grupa powstańców była jej rodziną. Niewiele jedli, czasem mieli wino, by pokonać strach. Chcieli dużo się śmiać, mieli wolność przecież. A w oczach ten blask. Wpadli pod ostrzał, od kul było ciasno. Ból, przerażenie, w tle płonie miasto. Weszli do kanałów na placu Krasińskich. Od tamtej pory nie używa słowa nigdy. Dziękuję wam za to i nigdy nie zapomnę. Za najcenniejszy dar waszych wspomnień. To dzięki wam mam wartości system. Nigdy nie zapomnę, czego mnie uczyliście. Dziękuję wam za to i nigdy nie zapomnę. Za najcenniejszy dar waszych wspomnień. To dzięki wam mam wartości system. Nigdy nie zapomnę, czego mnie uczyliście. Dziękuję za każdą wiosnę, która jest mi dana. Za wolną Polskę, w której jestem wychowana. Wiem, to był dramat w waszych sercach, nadal ból. Rana, która się nie goi, jakby była na niej sól. Ale bój, który stoczyliście, odmienił nasz los. Dziękuję wam za to, bo jak nie wy, to kto? Dzisiaj hołd oddajemy wam za te wszystkie dni. Wasze łzy, walkę o ojczyznę i stracone sny. Mamy tę okazję, chcemy wam powiedzieć. To dzięki wam nam przyświeca słońce na niebie. Mamy siebie, rodzinę, życie, wolność i pasję. I mamy prawdę, która jest naszym skarbem. To ważne, by nasze dzieci znały by historii. By nikt nie zapomniał tych ciężkich czasów wojny. Dzisiaj spokojny każdy z nas, dzięki wam jest. Dziękuję jeszcze raz i oddaję wam pamięć. Dziękuję wam za to i nigdy nie zapomnę. Za najcenniejszy dar waszych wspomnień. To dzięki wam mam wartości system. Nigdy nie zapomnę, czego mnie uczyliście. Dziękuję wam za to i nigdy nie zapomnę. Za najcenniejszy dar waszych wspomnień. To dzięki wam mam wartości system. Nigdy nie zapomnę, czego mnie uczyliście. Teraz coś państwu opowiem, no znowu tak jakby zupełnie z innej beczki. Właściwie od tego chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Jakie miałem skojarzenie z tymi świętami babci i dziadka? Mam taką książkę, którą bardzo lubię. To jest Edgar Keret, Tęskniąc za Kissingerem. I tu jest opowiadanie Krople. Przeczytam państwu fragment, dobrze? Zaczyna się to opowiadanie tak. Moja dziewczyna mówi, że ktoś w Ameryce wynalazł lekarstwo na samotność. Usłyszała o tym wczoraj w radiu i natychmiast wysłała ekspresem list do siostry, żeby jej kupiła skrzynkę tego i przysłała pocztą. W ciekawostkach powiedzieli, że na wschodnim wybrzeżu jest już dostępne na rynku, a w Nowym Jorku stało się hitem. Występuje w dwóch postaciach. W kroplach i aerozolu. Moja dziewczyna poprosiła o krople. Być może nie chce się czuć samotna, ale też nie chce nadwyrężać powłoki ozonowej. Kroplami skrapiasz sobie ucho i po 20 minutach przestajesz czuć się samotny. Krople na samotność. No, takie słodko-gorzka opowieść, prawda? No, pewnie już niedługo wszyscy będziemy potrzebowali kropli na samotność, ale może nie. Ale może nie. Myślę, że jak ktoś ma babcie, dziadka, nawet jeśli już ich nie ma, to i tak ich ma. Jeśli ma wspomnienia o nich, jeżeli oni się jakoś pojawili w życiu, no to właśnie tych kropli na samotność pewnie nie potrzebuje, albo potrzebuje ich mniej. No i ta dziewczyna jeszcze, przeczytam państwu końcóweczkę. Wynajęła mieszkanie na dachu na Florentin. I całymi dniami czeka na pocztę. Ja nie dostaję żadnej poczty. Mam to w dupie. I nie mam też przyjaciół za granicą, żeby mi coś przysyłali. Gdybym miał, dawno bym już do nich pojechał. Napilibyśmy się razem i opowiedziałbym im o moich kłopotach. Wyściskalibyśmy się, nie wstydziłbym się przy nich płakać i w ogóle. Moglibyśmy tak całe lata, mogłoby tak minąć całe nasze życie. Najzwyczajniej w świecie. Lepiej niż z kroplami. No właśnie, lepiej niż z kroplami. Myślę, że to właśnie ci dziadkowie i babcie to są... To jest właśnie coś takiego, co nas ratuje przed kroplami na samotność, prawda? Mam trochę racji? No to zapraszam Państwa. No to może byście Państwo powiedzieli? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jeszcze jeden duet będzie takich starszych Państwa. Piękne głosy. No i dużo serca w tym wszystkim. I to są te krople na samotność. Taka muzyka. Posłuchajmy. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con fuerte encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. No, znowu się serce raduje. Piękni starsi państwo. To może teraz te kilka słów, bo ja próbuję w tych audycjach przemycać różne opowieści, także natury filozoficzno-psychologiczno-literackiej. No to może odnieśmy się do teorii. No chodzi o te święta. Dzień babci, dzień dziadka. I tu znalazłem w ostatnim numerze Charakterów taki tekst dwóch pań, Anny Brzezińskiej i Karoliny Appelt. I zacytuję kilka zdań, dobrze? Bo to właśnie chyba trafia, te zdania trafiają w sedno. Nawet jeśli babcia i dziadek nie uczestniczą aktywnie w wychowaniu dziecka, nawet jeśli wiedza o nich pochodzi jedynie z rodzinnych opowieści, to i tak są tymi, od których dziecko i jego rodzice się wywodzą. Stanowią korzenie, początek wspólnoty, której dzieci są integralną częścią. Stąd też stosunek dziecka do tej wspólnoty, poczucie pochodzenia skądś i przynależenia do kogoś w dużej mierze zależy właśnie od dziadków. No właśnie, że nie jesteśmy znikąd, że jesteśmy tu, że jesteśmy z kimś, że tworzymy wspólnotę. No zupełnie podstawowa rzecz. I teraz, w dużej mierze dzięki tej relacji młodzi ludzie potrafią odpowiedzieć sobie na pytania, skąd pochodzę i w konsekwencji także na inne pytania, kim jestem, dokąd chcę zmierzać w swoim życiu. Autorki akcentują rolę przekazu rodzinnej tradycji. To właśnie babcia z dziadkiem przechowują rodzinne pamiątki, stare fotografie, potrafią o nich opowiedzieć, pamiętają osoby, z którymi są związane. To z nimi zwykle wnukowie odwiedzają rodzinne groby, żeby wspominać tych, którzy umarli. Tylko babcia i dziadek potrafią nam opowiedzieć, jak to było, gdy nasi rodzice byli w naszym wieku. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko część tej opowieści. Bo to jest właściwie no, większa znacznie opowieść o tym, że oni są mentorami. Że oni nas prowadzają w świat i że dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, dają nam poczucie sensowności, dają nam poczucie zakorzenienia nie tylko w tych historiach rodzinnych, ale w ogóle w świecie. Jeśli mamy takich... W ogóle nawet rzeczywiście to jest prawda, bo na przykład w mojej rodzinie było tak, że akurat nie znałem swoich dziadków. Miałem za to trzy babcie aż, no bo to była jedna i druga babcia, ale jeszcze jedna miała siostrę, z którą razem mieszkały w takim domku, którego już teraz nie ma. No i nawet jak tych dziadków nie było, to i tak oni byli w opowieściach rodzinnych i tak wypełniali to miejsce takiej, no nie właśnie, to miejsce jasności, to miejsce ciepła, to miejsce właśnie zakorzenienia. Coś w tym jest, to prawda. To nie tylko chodzi o opowieści rodzinne, ale w ogóle o takie poczucie tego, że, no, że jestem coś wart, że no, przynależę do tego świata, że ten świat ma sens. Tak myślę, no to bardzo powiedziałem coś patetycznego, ale chyba nie przesadziłem. No to zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz znowu taki dialog międzypokoleniowy, bo to jest tak, płyta poświęcona pamięci J.J. Cale'a, Eric Clapton, no czyli jakby dziadek i John Mayer, jakby wnuczek. No posłuchajmy. Whippoorwill singing, soft summer breeze makes me think of my baby. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you sweet thing. You're driving me mad. Gotta get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming home to you, baby. I'll soon be there. Singapuru mamy pozdrowienia, proszę Państwa, od pana Dariusza, szanownego mojego imiennika. Bardzo dziękuję. Cóż ten pan Dariusz napisał? A, no tak, dobrze, tak napisał. Krople na samotność. To adekwatne określenie roli, jaką pełnią w naszym życiu dziadkowie. To do nich ciągle wracając, czy ciałem, czy duchem, człowiek może wspomnieć swoje dzieciństwo. Zawsze patrzą na ciebie jak na tego wnuczka, małego człowieczka sprzed lat. I są reprezentantami starszego pokolenia, tego, które odchodzi już, ludzi, którzy byli zupełnie inni, inaczej patrzyli na życie. Dzisiaj jest inaczej, inni są ludzie, oni są z tamtych czasów. I to jest wielka moc tych relacji. Tych ludzi, którzy są, byli naszymi dziadkami. No i teraz jest o rodzicach, którzy są za bardzo związani z nami, a dziadkowie mają więcej luzu. Ale przez to są strażnikami innych wartości, są źródłem takich życiowych zasad, tych starszych z innych czasów, znają historię rodu, mogą o nich opowiadać godzinami. To naprawdę otwiera oczy i pozwala inaczej nastąpić ten życiowy kompas, żeby prowadził człowieka przez ocean życia. No to z Singapuru. Pozdrawiamy, dziękuję. Ale coś jeszcze. Jakby to tak sprowadzić do jakiejś formuły takiej prostej. Dostałem niedawno list, za który bardzo dziękuję, jak zwykle, anonimowy słuchacz. Już kiedyś o nim Państwu opowiadałem. Na te listy zawsze reaguję bardzo ciepło i żywo, bo one mają zawsze w sobie coś mądrego. No i na przykład takie zdanie, że są dwa słowa. Jedno słowo to jest zawdzięczać, a drugie słowo to jest być wdzięcznym. I to jest niby to samo, ale to jest zupełnie coś innego. A tylko, że jeśli zobaczymy, że zawdzięczamy, no to wtedy powinien być ten następny krok, czyli wdzięczność. I myślę, że w tych różnych opowieściach, które mamy w sobie, o swoich dziadkach, babciach, o tym, co nas, w tym wszystkim, co nas z nimi łączy, to może to jest bardzo ważne, nie wiem, czy najważniejsze, nie upieram się, ale że to jest taka szkoła tego, żeby zobaczyć, że coś zawdzięczamy komuś, nie tylko, może bez tych dziadków by nas nie było na świecie najzwyczajniej i po prostu, i że powinniśmy jakoś na to odpowiedzieć. Stąd ta wdzięczność. I może to jest taka lekcja, podstawowa lekcja życiowa, którą możemy zobaczyć, jak myślimy o naszych dziadkach i babciach. No i to mówię dlatego tak uroczyście, no że no wprawdzie święta się już skończyły, dzień dziadka i babci minęły, no ale jednak no, warto się nad tym zastanowić, prawda? Co oni nam dają? I teraz co my powinniśmy zrobić? Jakoś odpowiedzieć. Zawdzięczamy, no to znaczy, że należy się wdzięczność, prawda? No to słucham opowieści o dziadkach i babciach. Zapraszam. 7trójek.dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Better as it grows. Well, The music Aretha Franklin i Tony Bennett. I pan Maciej, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. To się pan naczekał, przepraszam. Z przyjemnością, ponieważ zadzwoniłem się dwukrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę miłej pani, która była łaskawa mnie wysłuchać. Panie Dariuszu, my należymy do tego samego pokolenia i temat jest niezwykły i powinien być... Wie pan, no... Dzwonię po to, żeby pochylić się nisko przed moimi dziadkami. Zważam zawsze na te krótkie historie, kim byli, bo jedna para była nauczyciel, to była para nauczycieli języka polskiego pod Wilnem, gdzie dziadek został zabrany do Archangielska. Potem przeszedł aż do Anglii, po prostu uciekł. Udało mu się przeżyć, babcia ucieka z ojcem. Druga para była tutaj również na wschodzie. Dziadek ciężko pracował, a babcia była świetną matką. Jaka krótka, zwięzła historia Polaka, prawda? Z tak zwanym międzyczasem. Ja się chylę nisko, ponieważ zatrzymałem się zamienić te dwa słowa i wspomnieć ich, ponieważ w tej chwili czasy się zmieniają, jak to będę powtarzał, i jest to niezwykły, że tak powiem, taki wytrych do wytłumaczenia wszelkiego rodzaju zmian w naszym otoczeniu, bo czasy się zmieniają. No, czasy się nie zmieniały przez parę tysięcy lat. W tym sensie, że pewne stałe punkty obrotu typu szacunek dla starszych, takie tam zupełnie nie dzisiejsze terminy się nie zmieniały. W tej chwili następuje niezwykły przeskok od tych wartości. Ja mówię, muszę panu przyznać, że ten Herkules Poirot jest niezwykłym strzałem w moje myśli. Tak? Powtórzę panu to, co zauważyłem, również się w niego wpatrując momentami, że są dwa odcinki, które są dla Herkulesa niezwykłe. Mianowicie morderstwo w Orient Expressie, kiedy w imię Herkules wykazuje słabość. Musi właśnie tą starą wartość zachować. W postaci miłosierdzia po prostu. Tak jest, to prawda. Natomiast ostatni odcinek pod tytułem Kurtyna, natomiast musi, by sprawiedliwości stało się zadość, musi sam odejść. Tak jest. I to są te mury powstania i młodość, która no wie pan, ostatnia tylko malutka rzecz, że młodość, która w tej chwili śpiewa o tamtej młodości, po pierwsze troszeczkę jest bardzo dobrze, że śpiewa, natomiast niezwykła intymność, jaką ci ludzie osiągnęli w życiu i w śmierci i razem, jest to dane bardzo niewielu pokoleniom. Tak jak niewielu pokoleniom jest dane, na przykład nasze pokoleniowe przejście. Nikt nie myślał, że będziemy świadkami upadku imperium, a jednak. Patrzymy, stoimy dwoma nogami na 25 latach tam i 25 latach tu. Tak, właśnie. No niezwykła rzecz, po prostu kompletnie niezwykła, jeśli ktoś ma na tą niezwykłość ochotę. No właśnie, natomiast, czy my mamy ochotę na tę niezwykłość? Może dobrze by było, żebyśmy sobie pomyśleli, co jest, przepraszam, że to tak mówię banalnie, to zabrzmi, ale że co jest naprawdę w życiu ważne? I teraz jak patrzymy, pan